องอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปสอนปฏิบัติธรรมที่ประเทศจีนการปฏิบัติธรรมที่ประเทศจีนในหลวงพ่อเทียนนี่ก็ทำกันมา 4-5 ปีได้แล้วเริ่มต้นด้วยการไปสอนของหลวงพ่อทองแต่ตอนหลังกลุ่มคนจีนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเขาก็แยกกันไปจัดของตัวเองกลุ่มหนึ่งเขาก็นิมนต์หลวงพ่อคำเขียนไปแล้วก็เลยจัดเรื่อยมาหลวงพ่อคำเขียนไปไม่ได้ก็นิมนต์อาจารย์อเนกไปท่านโมยก็ไปเป็นหลักก็ว่าได้ไม่ได้ไปสอนแบบบรรยายแต่ว่าไปพาทำเพราะว่าเขาปฏิบัติกันเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดจนถึง3 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่งมีเวลาพักก็ช่วงอาหารกลางวันกับอาหารเย็นเพราะมีคนสนใจกันเยอะมากเพราะว่าปีหนึ่งก็จัดกัน4 ครั้งนี่เฉพาะกลุ่มเดียวนะกลุ่มหออาจารย์ทองนี่ก็จัดปีหนึ่งก็คงราวๆนี้เหมือนกันตอนนี้ก็มี2 กลุ่มใหญ่ๆนะเป็นผู้จัดถ้ารวมกันก็ปีหนึ่งก็ประมาณ8 ครั้งแต่ว่ากลุ่มที่ได้รับความนิยมมากกว่าคือกลุ่มที่จัดโดยหลีถงนี่ก็เป็นครูสอนภาษาจีนที่มีครอบครัวที่เมืองไทยแล้วเขาก็ภาษาไทยเขาก็คล่องเขาก็แปลได้พูดได้เหมือนคนไทยทีถ้าฟังเพลินๆก็นึกว่าเป็นคนไทยด้วยซ้ำเขาก็สนใจศรัทธาการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนมากมีคนจีนมีความสนใจเรื่องการปฏิบัติแนวนี้มากขึ้นเรื่อยๆที่อุตส่าห์เดินทางมาปฏิบัติหรือมาบวชที่สุกโตก็ปีนึงก็หลายกลุ่มนะที่ไปปฏิบัติปีนี้ก็แถวๆเสียเหมือนก็ไม่ใช่แถวๆมันหูดอยู่ห่างจากเซฟเหมือนก็ประมาณ3 ชั่วโมงได้3 ชั่วโมงนี่มาถึงนั่งรถไฟความเร็วสูงนะไปเที่ยวนี้ก็ได้เห็นว่าจีนนี่มีการพัฒนาเร็วมากเขาก็ตามหลังเมืองไทยมาถึงเริ่มพัฒนาหลังเมืองไทย20 ปีได้คือเริ่มเปิดประเทศปี22นี่เขาพัฒนามาก็30ปีแล้วของเรานี่50ปีแต่เขาไปไกลแล้วรถไฟเขามีความเร็วสูง200-300 กิโลเมตรทีแรกเขาบอกให้นั่งรถไฟก็นึกว่าจะเป็นรถไฟแบบที่เรียกว่าผู้คนคับคั่งนั่นยัดอัฐนานยัดธนานจริงก็ไม่ใช่นั่งได้สบายแบบญี่ปุ่นเลยวัดที่ไปปฏิบัติก็เป็นวัดที่มีอายุ ก่าแก่นานนับพันปีแล้วสายท่านเว่ยหลังก็เรียกว่าเซนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงไม่มีความเป็นเซนแล้วเพราะว่าเป็นในเรื่องพิธีกรรมซะเยอะเจ้าว่าก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมีการพัฒนาสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะไปที่วัดก็ได้เห็นการนับถือพุทธศาสนาสองแบบแบบนึงก็เป็นแบบประเพณีก็มีคนแก่มาพักอยู่ที่วัดนั้นเรียกว่าเป็นก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์เลยให้คนแก่มันเหมือนบ้านพักคนชราเขาปลูกเขาสร้างตึก4ชั้นให้คนแก่มาอยู่เลือกอยู่จนตายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนแก่เหล่านี้นี่เขาลูกหลานเขาไม่เลี้ยงหรือว่าเขามีหรือว่าเป็นเพราะเขามีศรัทธาที่อยากจะมาอยู่ฝากผีฝากไข้ไว้ที่วัดก็ไม่รู้คนแก่เหล่านี้ก็เรียกว่าก็สนใจเรื่องพุทธศาสนาแบบพิธีกรรมสวดมนต์อมิตาภะอามิตาฟูอย่างเงี้ยก็จะสวยเงี้ยอามิตาฟูก็มุ่งถึงแดนสุขาวดีจีนมันมีหลายนิกายทั้งเซนหรือฌานแล้วก็สุขาวดีแล้วเทียนไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ผสมผสานกันจนแยกไม่ออกแล้วอย่างวัดเซนนี่ก็ชื่อก็ความเป็นมาก็เป็นวัดเซนวัดฌานเซนนี่ภาษาญี่ปุ่นฌานนี่ภาษาจีนแต่ว่าก็สวดมนต์ถึงพระอมิตาภะซึ่งเป็นของนิกายสุขาวดีบางวันนี่สวดตั้งแต่ตี 4นะคนแก่ๆสวดวนไปเวียนมาอยู่คำนี้อมิตาฟูอมิตาฟูนี่ก็แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็เป็นคนที่มุ่งปฏิบัติคือมุ่งปฏิบัตินี่ก็เป็นกลุ่มที่หลีทองเขาจับมาใช้ที่ก็ปฏิบัติแบบไม่มีพิธีกรรมเลยไม่มีสวด5 โมงเช้าเจอกันก็เริ่มปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมไปจนถึงค่ำไม่มีพิธีกรรมมีแต่การปฏิบัติล้วนๆกับฟังคำบรรยายที่แรกนึกว่าคนที่ปฏิบัติที่จะมางานนี้จะเป็นพวกระดับคนแก่หรือว่าคนวัยกลางคนคือวัยกลางคนขึ้นไปเพราะว่าที่เห็นมาวัดป่าสุขโตก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนี่หนุ่มสาวก็เยอะวัยรุ่นก็พอสมควรต่ำสุดก็14ได้มากับแม่20ปลายๆ30ต้นๆก็เรียกว่าเกือบครึ่งแล้วนะคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความรู้ดีนะเงินการงานคงจะมั่นคงนี่ว่าใช้คอมพิวเตอร์กันคล่องแคล่วแต่ว่าหันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอันนี้มันคงเป็นภาพเป็นปฏิกิริยาสะท้อนเนื่องมาจากจีนตอนนี้มันวัตถุนิยมมาก ตอนนี้เงินทองนี่ไหลสะพัดไปเห็นสภาพบรรยากาศของเมืองจีนตอนนี้ทั้งที่เสียเหมือนแล้วก็สองข้างทางที่เห็นจากทางรถไฟเห็นเมืองกำลังก่อสร้างกันกำลังขยับขยายตึกสูงๆหลายนับสิบชั้นขึ้นเรียกว่าตลอดสองข้างทางที่นั่งรถไฟผ่านถนนก็กำลังตัดหลายเลนนะกว้างหลายเลนทีเดียว8เลนได้มั้งก็นี่ขนาดเป็นเมืองที่มันไม่ใช่เป็นเมืองหลักนะเป็นเมืองรอบนอกก็ว่าได้เรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงหรือว่าทรงเมืองไทยก็ทรงกระเตื้องขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจีนนี่มันบรรยากาศเห็นได้เลยว่ามันขาขึ้นผู้คนมีความหวังมองไปที่อนาคตจากคนที่มีความทุกข์ก็คงมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันแข่งแย่งกันที่จริงก็ไม่ต้องแข่งแย่งกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าที่ทางที่จะทำมากินก็น่าจะมีอยู่มากมันไม่ใช่ประเภทขาลงที่ต้องแข่งแย่งหาเงินหาอาชีพกันคือว่าจีนนี่ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดซึ่งมันผิดกับเมื่อ20ปีก่อนนั่นคนที่สังคมที่มันวัตถุนิยมมากๆนี่จะเป็นนึกว่าศาสนามันจะหดหายไปนะความต้องการศาสนาก็มากขึ้นแต่จะไม่ใช่ศาสนาแบบพิธีกรรมศาสนาพิธีกรรมก็คงมีแหละเพราะว่าคนจีนจำนวนหนึ่งก็มาวัดยังมาวัดอยู่มาสวดมาขอพรหวังความมั่งมีสีสุขอันนี้ก็มีนะไปวัดเขาเรียกว่าที่มีชื่อมากของจีนที่เมืองเซียเหมินเป็นวัดที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่กวนอิมคือก็มีที่สิงสถิตของพระโพธิสัตว์สำคัญอยู่4แห่งมันพระโพธิสัตว์แบบมหายานนะพระมัญชุสีพระสมันตโพธิสัตว์แล้วก็พระโลกิเตศวรพระโลกิเตศวรนี่ก็ที่นี่แหละเชื่อเหมือนเป็นวัดเก่าแก่พันปีได้คนเต็มไปหมดเลยคนเรียกว่าเป็นพันแล้วมั้งส่วนหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่ออีกส่วนหนึ่งก็เพื่อมาขอพรขอความคุ้มครองความน่าดลบันดาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็เป็นทั้งพระโพธิสัตว์เป็นทั้งเจ้าแม่แบบที่มีความเป็นมาแบบคล้ายๆเจ้าพ่อเขาใหญ่อะไรนี้คนก็มากันเยอะก็คงเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นนี่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเจริญผู้คนจะร่ำรวยก็แต่คนที่เข้าวัดเพื่อหวังอำนาจดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหวังให้มีโชคดีก็ยังมีอยู่แต่ว่าพวกที่มีความทุกข์นี่ก็เยอะแล้วก็หันมาสนใจแนวหลวงพ่อเทียนคนมีความทุกข์กันหลายแบบความทุกข์เพราะงานความทุกข์เพราะมีปัญหาครอบครัว ความทุกข์ในจิตใจเพราะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้านักปฏิบัติหลายคนนี่เป็นมีปัญหาซึมเศร้านะไม่รู้ซึมเศร้าแบบไหนซึมเศร้าก็มีหลายแบบคนจีนเป็นกันเยอะมากขึ้นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็มีความหวังว่าการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนจะช่วยได้ที่จริงมันก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าจะมาใช้วิธียกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมอย่างเดียวนี่คงไม่พอเพราะว่าทำไปก็เครียดคำถามที่หลายคนถามนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความเครียดคือไปดักไปเพ่งดูความคิดไปตัดความคิดก็จะมีอาการหลายๆอย่างนี่เป็นปัญหาหลักของนักปฏิบัติที่นั่นก็คือทำเพราะความอยากทำเพราะแล้วที่สายคนจีนทำแล้วก็ทำจริงจังก็เลยเครียดยิ่งทำยิ่งเครียดต้องมาแนะนำให้เขารู้จักแก้อารมณ์อย่างอื่นคือไม่ใช่เอาแต่เดินเอาแต่สร้างจังหวะอย่างเดียวนะแต่ว่าทำในอิริยาบถที่ผ่อนคลายเช่นนี้ก็มีคนมาเกือบ180คนได้เรียกเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เคยมีแล้วก็หลากหลายมากอายุตั้งแต่14ไปจนถึงเกือบ70ได้มั้งแล้วเขาปฏิบัตินี่เขาหวังนะไม่ใช่แค่หวังว่าให้พบกับความสงบอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตในเมืองที่เจอความเครียดมากหลายคนไม่ได้เพียงแค่ต้องการความสงบแต่ต้องการพ้นทุกข์ด้วยต้องการพ้นทุกข์เลยพ้นทุกข์ในที่นี้ก็เขาคงจะหมายถึงการบรรลุธรรมนะอันนี้ก็แปลกใจว่าเออคนจีนนี่ก็เขายังโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ปรารถนาแบบนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าคิดว่าศาสนาในเมืองจีนนี่มันเลือนหายไปนานแล้วเพราะว่ามันมีศึกสงครามมาเรียกว่ามาตลอดเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองโค่นล้มราชวงศ์ชิงนี่มันก็มีศึกสงครามมาตลอดสงครามกลางเมืองบ้างสงครามกับญี่ปุ่นบ้างเสร็จแล้วพอเหมาคอมมิวนิสต์ขึ้นบ้านเมืองก็วุ่นวายหลายละลอกกวาดล้างกันกวาดล้างคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแล้วก็มีปฏิวัติวัฒนธรรมตามมาอีกปฏิวัติวัฒนธรรมนี่ก็ตายกันเป็นล้านนะไม่น่าเชื่อหรอกตายกันเยอะมากทั้งที่ไม่ใช่สงครามนะแต่ว่ามันเรียกว่าเข่นฆ่ากันเองด้วยความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันบ้านเรานี่น้องๆเลยนะสีเหลืองสีแดงทะเลาะกันนี่มันน้องๆกันเลยเรียกว่าเล็กเด็กๆไปเลยของข้าวนี่มันแรงมากปฏิวัติธรรมตายกันเป็นล้านมีการทำลายวัดวาอารามทำลายคัมภีร์เขาเป็นสี่เก่านะสี่เก่าก็คงจื้อพุทธศาสนาแล้วก็อะไรเท่าเนี่ยอะไรที่เป็นของเก่าทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนานี่มันก็เลยกระท่อนกระแท่นหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงปฏิวัติในช่วงคอมมิวนิสต์นี่ก็ทำไม่ได้เลยศาสนาก็เพิ่งมามีเสรีภาพทางศาสนาบ้างก็ช่วงที่เรียกว่า4ทันสมัยสมัยเติ้งเสี่ยวผิงก็คือ30ปีที่แล้วแต่ว่ามันไม่มีใครจะมาสอนไม่มีใครจะมาเผยแพร่เท่าไหร่เพราะว่า ผู้รู้ด้านนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่เก่าถ้าไม่แก่ก็ตายกันไปเยอะนี่ก็เลยคนก็เลยน่าแปลกใจที่ว่าความสนใจด้านพุทธศาสนาด้านพุทธศาสนาหรือว่าสนใจเรื่องของหลักธรรมแก่นแท้ทางศาสนานี้ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวมีบางคนก็บอกว่าเนี่ยตั้งใจจะอายุก็คงประมาณ30แล้วมาบวชที่สุคโตแล้วก็อยู่พักหนึ่งรอดก็มาปฏิบัติด้วยก็บอกว่าจะเลิกทำงานแล้วจะหาที่สักแห่งปฏิบัติธรรมพาพ่อพาแม่ไปอยู่ด้วยอยากปฏิบัติทำให้มันพ้นทุกข์ไปเลยก็แนะเขาว่าก็เตือนเขาว่านิพพานนี่มันไม่ใช่ว่าคือเขาอยากนิพพานมากเลยเขาบอกว่าไม่ต้องไอ้นิพพานนี่มันจะถึงได้ก็เพราะไม่มีความอยากเพราะความอยากนิพพานนี่แหละเป็นอุปสรรคที่จะเข้าถึงนิพพานเขาบอกว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปต้องรอข้างหน้าไม่ให้ต้องรอว่าไปเลิกงานหรือว่าทิ้งงานการไปหาที่ปีวิเวปฏิบัติธรรมถึงจะเข้าการนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ก็อย่าลืมอย่ามองข้ามไปมีอยู่แล้วทุกขณะอยู่ทุกที่ถ้าอยู่ทุกที่แล้วมีความสุขได้นั่นก็เรียกว่าใกล้แล้วล่ะนิพพานแต่ที่เห็นเป็นปัญหามากตอนแรกก็ปฏิบัติไปตอนหลังก็มีคนมาปรึกษาทีแรกคำถามก็เป็นคำถามเรื่องการปฏิบัติซะเยอะแต่พอวันท้ายๆนี่คนก็มาหาถึงที่พักแล้วก็มาปรึกษาก็ปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานบางคนก็รวยมากก็เลยทุกข์มากเพราะว่ากังวลปฏิบัติไปก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องการบางทีก็มาปรึกษาเรื่องลูกน้องนี่ทำธุรกิจล้มเหลวเสียหายจะทำยังไงดีบางคนก็มีปัญหาแม่มีปัญหากับลูกมีปัญหากับแม่ปัญหามันก็เรียกว่าปัญหาครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันในเมืองจีนแต่ก็มาเห็นความกระตือรือร้นของคนที่มาปฏิบัติแล้วก็คิดว่าศาสนาในเมืองจีนก็หรือการปฏิบัติธรรมในเมืองจีนก็น่าจะไปได้ไกลนะเพราะว่าความสนใจก็มีเยอะแล้วก็ความเข้าใจในการในเรื่องปฏิบัติธรรมก็มีอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นกับคนหนุ่มสาวที่เยอะแต่คนแก่ๆนี่เขาก็ที่จับหลักได้ก็มีนะไม่ค่อยถามเท่าไหร่คนแก่ๆแต่ว่าดูจะปฏิบัติได้ง่ายกว่าเพราะว่าใช้ความคิดน้อยเมื่อเราบอกว่ารู้สึกตัวนี่คนส่วนคนสมัยใหม่นึกไม่ออกนะพยายามใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาใช้ความคิดเพื่อที่จะบอกตัวเองว่ากำลังยกมือกำลังเดินคือรู้สึกเวลาเดินรู้สึกตัวเวลาเดินรู้สึกตัวเวลายกมือนี่เขาทำไม่ค่อยได้เขาจะใช้ความคิดมาเป็นตัวกำกับซึ่งอันนี้ก็เป็นกับตัวเองเหมือนกันสมัยปฏิบัติใหม่ๆคื ือใช้ใจไม่ค่อยเป็นละใช้แต่หัวใช้แต่สมองใช้แต่ความคิดซะเยอะแต่ว่าคนแก่นี่เขาจะไม่ค่อยมีปัญหานี้ให้รู้สึกเวลายกมือให้รู้สึกเวลาเดินนี่เขาก็ทำได้ง่ายกว่าอันนี้เพราะคนนี่มันอยู่ในครอบอยู่ในความคิดมากพยายามแนะให้หลายคนที่ทำงานใช้ความคิดแล้วก็พยายามแนะให้เขาเอาไปทำอะไรที่ต้องใช้แรงบ้างพวกที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนนี่เพราะว่ามันใช้แต่ความคิดจนจมอยู่ในโลกแห่งความคิดชวนเขาออกไปใช้แรงกายทำสวนหรือว่าเดินหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นงานการเช่นกวาดพื้นต่างๆก็ดูไม่ค่อยถนัดที่จริงไอ้ปัญหาแบบนี้มันน่าจะเกิดกับสังคมที่มันมีการพัฒนามานานแต่จีนนี่เพิ่งพัฒนาจริงก็20ปีนั่นเองนะแต่ว่าคนมันเกิดคนประเภทที่ว่าใช้แต่หัวมากขึ้นทีเดียวก็เลยเกิดโรคซึมเศร้าเป็นทาสความคิดตกอยู่ในจมอยู่ในความคิดมากขึ้นเรื่อยๆพอให้ใช้ความรู้สึกใช้ไม่เป็นแต่จริงไม่ยากถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ทำได้นี่เขาก็ชวนให้ปีหน้าไปอีกแล้วก็รับปากให้ได้แค่ปีละครั้งรับมากกว่านั้นไม่ได้จริงก็อยากให้ไปเดือนตุลาด้วยแต่ว่ามันไม่สะดวกติดเข้าพรรษาแต่เดือนกรกฎานี่อาจารย์กำพลก็จะไปเดือนตุลาก็คงอาจารย์อเนกมันก็เรียกว่าในการปฏิบัติธรรมที่เมืองจีนก็คงจะขยายตัวไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเอาละก็พูดกันเท่านี้แต่คราวนี้ครับ